اس گرو کے بارے میں بھی بہت سی باتیں قابل ذکر ہیں. اور چونکہ مقصود جیسا میں نے عرض کیا یہ نہیں تھا کہ کوئی درس باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کوئی درس ہو یا رسمی طور کا واعظ ہو, مقصود یہ تھا کہ جو اصلاح کی اپنی باتیں ہیں ان کو سمجھا جائے اور ان پر غور کیا جائے, اس میں جہاں اپنے اندر کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اس لیے ضروری نہیں کہ آخر تک بات پہنچ ہی جائے. اب صرف آج کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے, جمعہ کے دن کوئی مجلس ہوتی نہیں. اس میں جتنا بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس حد تک بھی عرض کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. تو کل جو صبر انل معصیہ کی بات تھی کہ معصیت سے رکنا, اپنے نفس کو معصیت سے روکنے کے لیے باندھنا, چاہے کتنا ہی دل چاہ رہا ہو کسی گناہ کا, اللہ کے لیے اپنی خواہش کو کچل کر گناہ سے رکنا, یہ ہے صبر علی المعصیہ, صبر علی المعصیہ. اور اس کے بغیر گزارا نہیں, کوئی ایسا منتر نہیں ہے, کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آدمی وہ عمل کر لے, جادو کا عمل کر لے, منتر پڑھ لے اور گناہ سے خود بخود رک جائے. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ سکھا دیتے ساری امت کو کہ بھائی پڑھ لیا کرو, گناہوں سے محفوظ رہو. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا ہی اس لیے کی ہے, اس میں نفس بھی پیدا کیا ہے, شیطان بھی پیدا کیا ہے, اور ملائکہ سے الگ ایک مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہو کہ اس کے دل میں تقاضے بھی پیدا ہوں, گناہ کے تقاضے بھی پیدا ہوں اور پھر یہ ان کو کچلے اور پھر یہ ملائکہ سے بھی آگے نکل جائے. کیونکہ ان میں تو نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے, نہ جنسی خواہشات ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگر گناہوں سے بچے تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے. اور انسان ان تمام خواہشات کے ہوتے ہوئے, تقاضوں کے ہوتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر رکتا ہے تو پھر وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کا, کہ اس میں خواہش بھی تھی, سب کچھ تھا, تقاضے بھی ہو رہے تھے, دل بھی مچل رہا تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اللہ کے خاطر. یہی در حقیقت مقصود بھی ہے. تو یہ بات تھی. تو کل ایک صاحب نے مجھ سے بیان کے بعد کہا کہ میں نے اسی ذیل میں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ بعض اوقات گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کچھ مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے. مباح چیز ہوتی ہے, اس کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں سرسری طور سے کہہ کر گزر گیا تھا. تو ایک صاحب نے بعد میں ذکر کیا کہ کچھ اس کی وضاحت ہو جائے کہ کیسے کس قسم کے مباحات کو ترک کرنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمارا نفس اللہ بچائے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے, لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے, تو اس کو گناہوں سے ہٹانے کے لیے جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت ہر ایک آدمی کے بس کا نہیں ہوتا کہ اس کو برداشت کر لے. اس لیے نفس کو گناہوں سے ہٹانے کے لیے بعض اوقات کچھ تمہید باندھنی پڑتی ہے اور اس کو کچھ دور سے لانا پڑتا ہے تقویٰ کے راستے پر. صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً انہیں سے کسی نے پوچھا, میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ صوفیاء کرام جو ہیں یہ مجاہدہ کرواتے ہیں, اور پہلے زمانے میں تو بڑے زبردست مجاہدے کروائے جاتے تھے. پہلے زمانے کے صوفیاء کرام بڑے زبردست مجاہدے کرواتے تھے. کوئی اگر آدمی اپنی اصلاح کے لیے گیا ہے خانقاہ میں تو وہاں وہ اس کو مشقت سے کام پہ لگا دیا, کھانے میں بھی اچھا کھانا جو ہے نا معمولی سا کھانا کھلوایا تاکہ اس کے نفس خوشی ہو, اس قسم کے مجاہدات کراتے تھے. بعد میں قوا کمزور ہو گئے تو مجاہدات میں بھی کچھ نرمی آ گئی. تو کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو صوفیاء کرام مجاہدے کرواتے ہیں یا مباحات چھڑواتے ہیں اس کی کیا اصل ہے, یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تمہاری ویسے سمجھ میں آئے گا نہیں, دیکھو یہ کاغذ ہے میرے پاس, یہ یوں مڑا ہوا ہے نا, اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو تو یہ سیدھا ہوگا نہیں, ہزار کوشش کر لو یہاں پر یہ اس کی وہ پڑی ہوئی ہے لکیر, تو اس وجہ سے وہ سیدھا نہیں ہوگا. اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کا مطلب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو الٹی طرف موڑ دو. الٹی طرف موڑو گے تو پھر یہ سیدھا ہو جائے. تو فرمایا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑنے کے لیے بعض اوقات الٹا موڑنا پڑتا ہے کہ بعض مباحات بھی ترک کرائے جاتے ہیں, اور وہ اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ جب مباحات کو چھوڑے گا تو پھر جو نفس انشاءاللہ اعتدال پر آ جائے گا, یعنی اس کو ذرا تھوڑی سی اور وضاحت سے عرض کر دوں کہ مباحات جو ہے نا, مباحات کا معنی ہے وہ کام جو جائز ہیں, نہ اس کے کرنے میں کوئی ثواب ہے نہ ان کے کرنے میں کوئی گناہ ہے. اس میں جب انسان منہمک ہو جاتا ہے, ضرورت سے زیادہ مباحات اختیار کرتا ہے, تو یہ نفس کو ایک خاص قسم کی لذتوں کا عادی بنا دیتا ہے, اور وہ لذتوں کا عادی بن کر آدمی ان لذتوں کے پیچھے اس طرح پڑ جاتا ہے کہ دن رات اسی کا تخیل آ رہا ہے, اسی کا تصور آ رہا ہے, اسی ادھر بن میں لگا ہوا ہے. اب جس نے مثلا حلال کھانے ہیں, مثال کے طور پر حلال کھانے ہیں, جائز ہے, سب مباح ہے, لیکن بھائی ٹھیک ہے جب کبھی کھانا گھر میں بناؤ تو اعتدال کے ساتھ اپنا بناؤ کھا لو, لیکن صبح سے فکر پڑی ہوئی ہے کہ دوپہر کو فلاسی کھاؤں گا اور رات کو فلاسی کھاؤں گا اور فلاسی بازار سے منگواؤں گا اور وہ اس میں بڑا لذتیں آئیں گی, اس چکر میں پڑا ہوا ہے ذہن, اس طرف لگا ہوا ہے لذتوں میں انہماک. اب یہ کچھ بہتر اگر فرض کرو کوئی شخص یہ تصور کر رہا ہے کہ بھائی آج افطاری میں فلا جگہ سے فلا چیز منگائیں گے اور اس میں یہ لذت آئے گی, اس میں یہ مزہ آئے گا, اور سحری کے لیے فلا چیز منگائیں گے اس میں یہ مزہ آئے گا, اور تراویح کے بعد فلا فلا چیزیں جمع کریں گے اور وہ کھائیں گے, اگر کوئی ایسا آدمی یہ تصور کر رہا ہے تو کوئی گناہ ہے. حلال ہے یہ کھانا, حلال ہے وہ بھی حلال ہے, سب حلال چیزیں ہیں. لیکن یہ جو دماغ پر فکر ہے, سوچ ہے جو بس اسی طرف لذتوں کی طرف لگ گئی, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نفس ان لذتوں کا عادی بنے گا اور تم نے اس کو اس بات کا خوگر بنا دیا کہ جو تیری سمجھ دل تیاری چاہے گا وہ کروں گا, آج مٹھائی کو دل چاہ رہا ہے مٹھائی کھلاؤں گا, آج سموسے کو دل چاہ رہا ہے سموسہ کھلاؤں گا, آج بڑا چیز کو دل چاہ رہا ہے بڑا کھلاؤں گا, جو تیرا تو مانگے گا وہی کھلاؤں گا ہر حال میں, اور جو تیرے دل میں آئے گا جو چیزیں تیری خواہش ہوگی وہ پوری کروں گا. آپ نے اپنے نفس کو اس کا عادی بنا دیا. اب جب اس کا عادی بنا دیا تو وہی نفس جو ہے کسی وقت آگے چل کے کسی ایسی چیز پر بھی آمادہ کر دے گا جو شروع میں مکروہ کی طرف مکروہ ہوگی, اور آگے بڑھ کے اللہ بچائے کسی شری نہ جائے گا. جب دل عادی بن گیا لذات کا, لذتوں کا, چاہتوں کا, تو وہ کسی نہ کسی وقت انسان کو اللہ بچائے گناہ کے اندر بھی چھٹا دے گا. اس لیے بزرگ یہ کہتے ہیں, اور بزرگ کیا کہتے ہیں وہ سب سنت کے قابل ہیں ساری باتیں, کہ مباحات اپنی جگہ مباح ہیں مگر ان میں انہماک یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بس وہی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے وہی اسی کے خیالات آ رہے ہیں اسی کی فکر ہو رہی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ملا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اچھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دی, اس کا شکر ادا کر کے کھاؤ انشاءاللہ وہ بھی عبادت, شکر ادا کر کے کھاؤ. لیکن تصور کر میں وہی چیزیں جمی رہے, خیال انہیں کا آتا رہے, اس لذتوں میں انہماک ہو, یہ پسندیدہ نہیں, اس کو چھوڑنا پڑتا ہے, اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ کسی وقت یہ اللہ بچائے لے جائیں گی ہم کو گناہ کی طرف اور گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گی. اس واسطے ان مباحات کو بریک لگانا پڑتا ہے. لہذا مثلا اب فقائے کرام کیا ہی ہوتا ہے, تقلیل کلام, وہ تقلیل طعام, کھانا کم کھاؤ. اگر کھانا پیٹ بھر کر کھا لو تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اوچھا کر کے کھاؤ کم از کم. پرانے زمانے میں تو لمبے چوڑے بھی کام ہوتے تھے کہ بھائی بس پوتے رہے موت کے طور پر کھاؤ جس سے وہ زندگی برقرار رہے. ہمارے دوبارہ حضرت سالوں پہلے فرماتے ہیں آج کل کے لوگوں میں اس مجاہدے کا تحمل نہیں, لہذا وہ نہیں کرا. البتہ یہ فرمایا کہ تقریر طعام اس حد تک کر لو کہ کھانے کے دوران ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب انسان کو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اور کھاؤں کہ نہ کھاؤں. ہر انسان کو بیٹھا, ہر کھانے میں بیٹھا, ایک مرحلے پر آدمی کے دل میں یہ کشمکش پیدا ہوتی ہے, اس مرحلے پر چھوڑ دو تقریر طعام. اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ انواع و اقسام کی لذتیں, انواع و اقسام کے اکٹھے جمع کرنے کی فکر ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر طلب کے, وہ اللہ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کر. لیکن فکر کہ یہ بھی جمع کر لوں اور وہ بھی کر لوں اور یہ بھی لے کر حاصل کر لوں اور وہ بھی حاصل کر لوں, اور یہ جو فکر ہے یہ اچھی بات نہیں. اسی طرح پیسے اگر کوئی آدمی جائز طریقے سے کمائے تو کمائی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں, حلال طریقے سے کمانا سب جائز ہے, تجارت جائز, زراعت جائز, ملازمت جائز, سب کچھ جائز. اور اگر حقوق کی ادائیگی کی نیت سے ہو تو عبادت کا ثواب ہے اس میں. لیکن اب دماغ جو ہے بس اسی میں چکر لگا رہا ہے. جس طرح میں اپنی ایک دکان سے دو دکان بناؤں, کیسے دو سے تین بناؤں, تین سے چار بناؤں, اور اپنی جائیدادیں کس طرح بڑھاؤں. آج ایک ہے تو کل دو ہو جائے, پھر چار ہو جائے, پھر چھ ہو جائے, کسی حد پر چلا ہی جا رہا ہے. وقت کیا حلال طریقے سے بنا رہا ہو, جائز طریقے سے بنا رہا ہو, لیکن اسی میں دل دماغ لگا ہوا ہے, اسی فکر میں مبتلا ہے. آج فلاں جائیداد خرید لوں, کل فلاں جائیداد خرید لوں, آج فلاں مل لگا لوں, کل فلاں مل لگا لوں, آج فلاں کارخانہ لگا لوں, کل فلاں کارخانہ لگا لوں, آج یہ دکان کھول لوں. دماغ پر بس یہی فکر مسلط ہے. تو یہ جب فکر مسلط ہوتی ہے تو پھر جب آدمی اس طرف چل پڑتا ہے نا, تو مباحات کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس میں انہماک ہوتا ہے تو وہ پھر انسان کو بعض اوقات غلط کام پر, صریح ناجائز کام میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. اسے انہماک نہ کرو, تجارت کرو لیکن تجارت میں انہماک نہ ہو. رضا اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, غافل نہ کرے, غفلت میں مبتلا نہ کرے وہ تجارت. اسی طرح گفتگو ہے, اگر ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, کوئی گناہ کا کام نہیں, نہ جھوٹ بول رہے ہیں, نہ غیبت کر رہے ہیں, نہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں, لیکن باتیں کر رہے ہیں, گپ شپ لمبی چوڑی, تو یہ فی نفسی بظاہر اس میں کوئی حرام عنصر شامل نہیں, لیکن اس میں انہماک کہ گھنٹے گزر گئے, مجلس جمی ہو جائے اور باتیں ہو رہی ہیں, زبان رکتی نہیں. تو کثرت کلام اگرچہ مباح ہو, لیکن یہ کثرت کلام جب زیادہ بڑھتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے, یہ کسی نہ کسی وقت میں لے جا کے ڈال دے گی گڑھے میں. جب زبان مسلسل چل رہی ہے کینچی کی طرح, رکتی نہیں, تو یہ پھسل بھی جائے گی, کبھی جھوٹ نکل جائے گا اس سے, کبھی غیبت نکل جائے گی, کبھی بہتان نکل جائے گا. لہذا قلت کلام کا بات کم کرو. اگر سے بات کرنا مباح ہے مگر اس کا اندر مبالغہ, اس کے اندر زیادہ اس کی فکر میں رہنا اور اس میں انہماک, یہ ہے مباح جو چھوڑنے کا ہے, چھوڑنے کی چیز ہے. تو بھائی یہ مطلب تھا میرا کہ بعض اوقات گناہوں کو کرنے کے لیے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, صبر عن المعصیہ کرنے کے لیے مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا. لیکن ہر جگہ بات آ کر یہاں اٹکتی ہے کہ کس چیز کو کہا جائے کہ یہ انہماک ہے, اور کس مرحلے پر مباحات کو چھوڑا جائے, کس مرحلے پر اختیار کرنے کی گز. یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ ہر ایک آدمی کے بس کا نہیں ہوتا. لہذا کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے, کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. وہ متعین کرتا ہے کہ بھائی اس حد تک چلو ٹھیک ہے, اسے آگے مت بڑھنا, اسے آگے بڑھو گے تو آگے خطرہ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ کسی رہبر کی رہنمائی سے حاصل ہوتی ہے, اور یہی چیز ہے جس کے لیے لوگ جایا کرتے تھے بزرگوں کے پاس اپنی اصلاح کرانے کی غرض سے, تو یہ مقصود ہوتا تھا کہ وہ ان کی اس قسم کی چیزوں میں رہنمائی فرمائے. تو یہ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ کچھ سوال ایک صاحب نے لکھ کے دیے ہیں, ان میں سے بعض اہم ہیں اور ان کی وضاحت بھی مناسب ہے اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق وضاحت کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو کسی نے پوچھا ہے تو فضول کا سوال ہے کہ حق پر رہتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دینے کی جو فضیلت بیان کی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ بھائی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عرض کیا تھا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. تو کسی نے پوچھا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ حق چھوڑنے کی فضیلت ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا اس کی فضیلت میں حق کی جاتی ہے. تو یہ کچھ غلط فہمی سے سوال پیدا ہوا. جو حق جس حق چھوڑنے کی فضیلت ہے وہ اپنا ذاتی حق ہے. میرا حق تھا کہ میں میرے پیسے کسی کے ذمے آتے تھے مطلب, یا میرا حق تھا کہ میں اس سے مطالبہ کرتا کوئی, میں اپنے ذات سے متعلق کوئی حق چھوڑ دیتا ہوں جھگڑا ختم کرنے کے خاطر اس کی فضیلت ہے. اور ایک حق وہ ہے جو باطل کے لیے ہے, یعنی ایک صحیح حق برحق بات ہے, حق بات ہے جو دین کا تقاضا ہے, یعنی دین کا فلاح حکم ہے. مثال کے طور پر میں اس حکم کو کی تبلیغ کرتا ہوں, کی دعوت دیتا ہوں, اب جھگڑا ختم کرنے کے خاطر اس حق کو چھوڑ دوں, یہ نہیں ہوگا. وہ ڈٹنے رہنے والی بات ہے, چاہے کچھ ہو جائے میں اس حق کو چھوڑ نہیں سکتا. تو جس حق کو چھوڑنے کی فضیلت ہے وہ ہے اپنی ذات کا حق, اور جس حق پر ڈٹے رہنے کی کا حکم ہے وہ حق وہ ہے جو باطل کی ضد ہے, یعنی دین حق کا کوئی حکم ہے, دین حق کا کوئی مطالبہ ہے, دین حق کا کوئی مسئلہ ہے, اس کو میں دوسروں کی رعایت سے یا جھگڑا کرنے کے لیے اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں, وہ ڈٹے رہنے کا ہی وقت. دوسرا ایک سوال یہ کیا ہے, تو چونکہ اس میں بھی بسا اوقات غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, اس واسطے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اخلاص کے نہ ہونے اور ریا کے ہونے کی بنا پر اعمال کو نہ کرنا یا مؤخر کر دینا بہتر ہے. یہ اپنی طرف سے فرض کر لیا انہوں نے. ریاکاری جس طرح کسی کو دکھانے کی خاطر کوئی عمل کرنا یہ ریاکاری ہے, اسی طرح کسی کے مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کا ترک کرنا بھی ریاکاری ہے. یعنی فرض کرو ایک آپ کا معمول ہے کہ آپ عوابین کی نفلیں پڑھا کرتے ہیں مثال کے طور پر, اب کوئی لوگ آ گئے تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی ان کے سامنے پڑھوں گا تو ریاکاری ہوگی یار چھوڑ دو, یہ چھوڑنا غلط ہے, یہ بھی ریاکاری ہے. جو معمول ہے اس کو پورا کرنا چاہیے, اور اس کو اسی لیے کہتے ہیں حضرات صوفیاء کرام کہ عمل للخلق بھی ریا ہے اور ترک عمل للخلق بھی ریا ہے. مخلوق کے لیے نہ کام کرو نہ مخلوق کی وجہ سے چھوڑو, بلکہ مخلوق کا خیال ہی کیوں آئے, اللہ کے لیے کرنا اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے چھوڑنا اللہ کے لیے چھوڑو. تو اس بات سے یہ سمجھنا کہ بھائی فلا کام کریں گے تو ریا ہو جائے گی زیادہ چھوڑ دو کچھ بھی نہیں, یہ سب شیطانی خیال ہے, نقصانی خیال ہے. اب کوئی آدمی چاہ رہا ہے کہ بھائی میں آج رات کو جا کے عبادت کروں گا, دل میں تاجیہ پیدا ہوا, اللہ کے خاطر پیدا ہوا, ابھی مجھے چھوڑ دے کہ بھائی 10 آدمی بیٹھے ہیں میرے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس میں ریاکاری ہو جائے گی، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہوگی. بقول حضرت عقیب الامت مراسان میں قدر صلی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے کہ ریا کوئی ایسی چیز نہیں جو خامخی لپٹتی پھرے تمہیں. ریا جو ہے یہ ایک اختیاری عمل ہے کہ اپنے اختیار سے اگر تم یہ کوئی کام کرو کہ بھائی لوگوں کو، لوگوں میں میری شہرت ہوگی، میرا نام نمود ہوگا، تو ریا ہوتی ہے. اور یہ جو ایسے ہی خیالات آتے رہتے ہیں یہ آنے دو، ان کو ان سے کچھ نہیں ہوتا. اصل عبداللہ میں جو عمل کر رہا ہو وہ عمل کر، اللہ کے لیے کرو، اس میں کسی کا کسی مخلوق کی وجہ سے نہ کرو نہ مخلوق کی وجہ سے چھوڑو. بعض لوگ کہتے ہیں تسبیحات میں لے کر پھریں گے، تسبیحات میں لیں گے تو ریاکاری ہو جائے گی. ارے کچھ بھی نہیں ہوگی، اگر تم اپنے دل سے ریا کا نیت نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگی. بقول ہمارے حضرات کے یہ تسبیح جو ہے یہ ایک مذکرہ ہے، یاد دلانے والی چیز ہے. ویسے اگر ہاتھ میں نہ ہو تو بس آپ غفلت ہو جائے گی، ہاتھ میں ہو تو یاد دلا دی بھائی کچھ پڑھنا چاہیے. تو اس واسطے یہ جو عمل کو کرنا مخلوق کے لیے یہ بھی غلط ریا، اور مخلوق کی وجہ سے چھوڑنا یہ بھی ریا. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری گزارش، ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، جب کر دیا تو اگر مجھے اس کی وضاحت کر دوں آج آپ کے سامنے. ہمارے ہاں دین کے مختلف کام مختلف شعبے میں کام ہو رہا ہے. الحمدللہ دین کے چونکہ مختلف شاخیں ہیں، مختلف شعبے ہیں، مقصود سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا ہے، دین تک، دین کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے، کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے، لیکن ہے سب دین کے شعبے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب آدمی کسی ایک راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کو مقصود بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے دین، اور دوسرا جو ہے یہ سب فضول بات ہے. یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اب مثلا دین کی تعلیم ہے، یہ بھی دین کا شعبہ ہے، بڑا اہم کام ہے. دین کی تبلیغ ہے، یہ بھی بہت اہم کام ہے، یہ بھی ضرورت کا کام ہے. اگر ضرورت پیش آئے تو جہاد ہے، اس کی بھی، یہ بھی دین کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دین کا ایک کام رکھا ہے. اصلاح اعمال و اخلاق کے لیے خانقاہیں ہیں جہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان کے اخلاق کو مجلہ مصفہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی ایک اہم کام ہے. سب دین کے شعبے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دین سے خارج نہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو ہے دین اور باقی جو ہیں یا تو فضول ہیں یا ان کا کوئی مقام نہیں، یا یہ کہ وہ اگر وہ زیادہ قابل گوارائی ہے لیکن اصل کام وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، تو یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. مثلا کوئی سمجھ لیں گے جو مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے بس وہ تو ہے، وہ تو دین کا کام ہے، اور جو تبلیغ ہو رہی ہے سب فضول کام ہے، جو جہاد ہو رہا ہے وہ فضول کام ہے، جو خانقاہ میں بیٹھے تربیت کر رہے ہیں وہ فضول کام ہے. تو یہاں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے اضطراب پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی سمجھے جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے بس وہ دین ہے، اب مدرسے والے فضول باتیں کر رہے ہیں، فضول کام کر رہے ہیں، اگر مدرسے والے نکلیں گے نہیں، چلا نہیں لگائیں گے، تو وہ دین کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ملم یا خرج پکڑ خرج، تو یہ تصور پیدا کر لیا، تو یہ بھی گمراہی. کوئی شخص جہاد پہ نکلا ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ جہاد جو میں کر رہا ہوں وہ تو برحق ہے, اور باقی یہ تبلیغ والے جو کر رہے ہیں یہ سب فضول ہے, اور جو مدرسے والے کر رہے ہیں یہ فضول ہے. تو یہ گمراہی خانقاہ والے سمجھے, جو جہاں جو خانقاہ میں آ کر بیٹھ کے چلا پھینک رہا ہے یا یہاں پر بیٹھ کر جو ضربے لگا رہا ہے بس وہ کام تو ہے صحیح, اور باقی سب جو ہے فضول ہے. یہ سب گمراہی کی بات ہے. ہر ایک کام اپنی اپنی جگہ مطلوب ہے, دین کا کام ہے, منزل سب کی ایک ہے, لہذا ان کو کرتے ہوئے. اب ہوتا یہ ہے جب ایک ذہنیت یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اب اگر فرض کرو کسی ان میں سے کسی بھی جماعت کسی بھی گروہ کی کسی کوتاہی پر متنبہ کیا جائے خیرخواہی سے ہی صحیح, تو اس کو فوراً مخالفت کا رنگ دے دیا جاتا ہے, یہ مخالف ہے. میں نے پچھلے دنوں دو دن شاید دو دن ایسا ہوا کہ میں نے جماعت تبلیغ جماعت کے بارے میں دو باتیں عرض کی, اور یہ اس لیے عرض کی کہ جب میں نے کہا کہ طاعت کے اوپر صبر کرنا یہ ضروری ہے, تو بعض اوقات یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت کون سی طاعت کا کیا تقاضا ہے, اس وقت کون سی طاعت کا تقاضا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے, سمجھے نا, اور اس کو دیکھے بغیر یا رخا کسی ایک طرف چل پڑنا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے, یہ ہوائے نفس ہے, یہ خواہشات نفس کی اتباع ہے. میں نے کہا کہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں, اتباع کرنے کا نام دین ہے. اس وقت ہم سے کیا مطالبہ, بہت ساری مثالیں دی تھی, ایسا لگتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ بات بری لگتی, سمجھا, اور انہوں نے اس کو اس پر معمول کیا کہ یہ تبلیغ جماعت کی مخالفت ہو رہی ہے. چنانچہ بحث کسی انداز میں ایک سوال میرے پاس بھیجا جاتا ہے, کسی سے مجھے افسوس ہوتا ہے. اب جو ہے اس جواب میں تبلیغ جماعت کے فضائل اور اس کے کام کے اچھے نتائج ان کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا تو یہ کیسے ہوں گے. تو میں نے کب کہا کہ بھائی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا, یہ کرنا نہیں چاہیے, لیکن مشکل یہی ہے کہ جب دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ جاتی ہے کہ حق وہ ہے جو میں کر رہا ہوں, اور اس کے خلاف اگر کوئی آدمی اخلاص سے محبت سے پیار سے کسی زیادتی کے بارے میں بتائے کہ فلاں کام زیادتی کا ہو رہا ہے, تو اس کو فوراً مخالفت پر معمول کر کے اس کی جواب دہی کی بلٹ ہو جائے. بتلانا مجھے یہ تھا کہ بعض افراد میں جو نئے داخل ہوتے ہیں, نیا 200 کروڑ ہوتا ہے, ان کے اندر ایسے افکار پیدا ہو جاتے ہیں جو غلو پر منتظر ہیں, جو دین کا تقاضا نہیں ہے. یہ بڑوں کی عموماً تعلیم نہیں ہوتی, جو جماعت کی جو بنیادی پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہوتی, لیکن عام لوگ جب گھس جاتے ہیں اس میں, اور یہ مشہور ہے یہ بات, اما مفرد اور مفرد, یا تو آ جاتے ہی نہیں تھے کبھی, دن کی طرف دھیان ہی نہیں آتا تھا, آج آ گیا تو اب جو میں کر رہا ہوں وہ برحق, جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط, اور اگر اس کے اوپر کوئی اگر بات کہی بھی جائے. میں اب مثال دے دیتا ہوں آپ کو, میرے سامنے مثال پرسوں کی یعنی اسی زمانے کی موجود ہے. ایک شخص ہے, اس کو تبلیغ جماعت کے اندر الحمدللہ اس کو توفیق ہوئی, وقت لگایا اس نے اور اس سے اصلاح بھی ہوئی اس کی, مگر اب آگے اس درجہ پہنچ گیا کہ بیوی ہے, بچہ ہے اور ماں ہے. ماں سے کہتے ہیں تو جا کر گھر میں کام کر کے کام تو کام کر, میں نہیں کروں گا, میں تو دین کے خاطر چلا رہوں گا. میں دین کے خاطر چلا, یہ سب دنیا ہے, کمانا کھانا سب دنیا ہے, اور میں اگر اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا یا مجھے ملازمت کی پرواہ نہیں ہے, چھوٹ کے چھوٹ جائے, مگر میں اپنے وقت پہ چلا رہوں گا. وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تیرے بیوی کو پیسے کہاں سے کھائے گا؟ بالکل غریب لوگ ہیں, کہاں سے کھائے گی, بچے کہاں سے؟ کہ تو جا کے گھروں میں جا کر کام کر, برتن مان, پیسے کما, اور بیوی سے کہا تو گھر میں بیٹھ کر سلائی کر, اور اس کے علاوہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں تو چلنے پہ جا رہا ہوں. یہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے, یہ ابھی بلا کے دکھا سکتا ہوں اس آدمی کو. تو اب بتاؤ یہ کیا دین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذمہ حق رکھا ہے, تمہاری بیوی کا حق ہے, تمہارے بچے کا حق ہے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں کو کہتے ہو کہ جا کے کماؤ اور گھر میں جا کے کام کرو, اور تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا, تمہیں شرم نہیں آتی, اس کو دین قرار دے رہے ہو, دین کے سے برگشتہ کر رہے ہو لوگوں کو. یہ مثال ہے, اور ایسی ایک نہیں دس کو مثالیں ایسی پیدا ہوتی ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کے دماغ میں یہ خناس سما گیا ہے, وہ نکالے اس خناس کو, اور یہ دیکھے کہ وقت پر دین کے پر دین کا کون سا اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے, اس پر عمل کرے. ایک رخ پہ چل کھڑا ہو جا ہونا یہ نہ دین کا تقاضا ہے, اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم نہیں, کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی, بلکہ اس کے خلاف تبدیلی میں نے سنی ہے. لیکن یہ جو چھٹ بھئی ہیں, یہ آ کر بغیر کچھ تھوڑے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں, اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھو, اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاص سے, اس کو اپنا دشمن مت سمجھو, اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو کہ آپ جو کہہ رہے ہو. اور میں نے پہلے اسی دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت کا جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی جماعت سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے, جس سے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد معصوم عن الخطا ہیں, اور ان سے کوئی غلطی فرض نہیں ہو سکتی, ان کے اوپر کوئی قوم کی کسی غلطی کی خطا کی نشان بھی نہیں کی جا سکتی, اور اگر کوئی کرے تو مخالف ہے تبلیغ کا. یہ دماغ سے خدا کے لیے ذہنیتیں ختم کرو ان کو. یہ کسی دن تمہیں فرقہ بنا دیں گی, یہ کسی دن تمہیں امت مسلمہ سے کاٹ کر رکھ دیں گی. اس فکر کو ختم کرو, اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس فکر کو مٹائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں. جو اصل دعوت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالی سرہ, میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا رو پڑے, اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میں نے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر, مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں استدراج نہ ہو. الحمدللہ وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا ہے. تو ہم والد والی نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ استدراج نہیں ہے. انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے, تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے دل پر واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ استدراج ہو. یہ آپ کو جو خطرہ ہو رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج نہیں. تو پہلے بڑی تسلی, حضرت کو بڑی تسلی ہوئی, پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے, عوام کے ہاتھوں میں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور افراد میں پڑ جائے جاتے. یہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو وہ غلو افراد اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم تو علم صحیح ہے نہیں, اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنے ہی اخلاص سے, کتنی محبت سے, کتنے ہی پیار سے کہی جائے اس کو فوراً مخالفت, یہ مخالفت ہے. تو خدا کے لیے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچو. جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جو نیچے کے لوگ ہیں بندہ چلے. اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں. یہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی پہلے جمعہ کو, میں تو خود کرتا نہیں تھا. حضرت مولانا ہمارے ناظم صاحب اور حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نے مجھ سے اصرار سے فرمایا کہ بھائی تم وہاں مسجد الرحمان لکھبیلا میں جمعہ کے بعد کس بجے. حضرت نے اس کا حکم تھا, میں نے اعلان کروا دیا. اعلان ہوا تو مسجد کے محلے کے حضرات جو ہیں تبلیغی جماعت کے حضرات وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں. میں نے کہا بھائی کیوں, کہ وہ ہمارا گیسٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو, وہ بھی ضروری کام ہے. تو آپ کوئی آپ کس وقت کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ پتا نہیں مغرب کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا. میں نے کہا وہ تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے اور اثر کے یہ بیان اثر کے بعد ہوگا. تو اس پر کہنے لگے کہ اصل میں جب آپ کی مسجد میں شریک ہوں گے تو پھر ہمارے گیسٹ میں نہیں آئیں گے لوگ مغرب کے بعد عشاء کے بعد. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مناسب یہ تو کوئی ایسی بات بڑھائی کہ معلوم ہو رہی ہمیں ترغیب دیں گے ان کو مسجد سے جاؤ. تو کوئی اس میں کوئی تعارف تو ہے نہیں اوقات. جھوٹ کے منہ سے جو ان کے جملہ نکلا وہ یہ کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. جھوٹ کے جملہ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اب بتاؤ کہ وہ صرف 10 دین ہے اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات پڑھی جا رہی ہے سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے یہ دین نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے غلو. اور اگر ان باتوں کو ذکر کیا جائے تو یہ بچا آ جاتا کہ یہ وہ ایک طرح سے ہم نے مخالفت کر دی. خدا کے لیے اس ذہنیت کو ختم کرو, یہ آگ لگا دے گی کام کو, یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی, اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے بھائی. شوق ہو گیا ایک خاص کام کا, بس وہ کام کروں گا تو ٹھیک ہے, اور جو کام ہے وہ کوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس غلو سے, اس افراد سے, افراد اور تفریح ہر چیز سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. پھر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت کا کام بہجے سے مجموعی بہت قابل, ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں, اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکیں لگائیں, اس کے اس سے فائدہ پہنچے گا, ان کو بھی فائدہ پہنچے گا, امت کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن اس قسم کی حماقتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. تو یہ بیچ میں بات آ گئی اس پرچے کی وجہ سے. باقی خلاصہ یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا, سارے دین کا خلاصہ اس صبر کے اندر ہے. اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر آدمی کام کرے, جہاں عبادت کرنی ہو وہاں عبادت کرے, جہاں معافیت سے رکنا ہو وہاں معافیت سے رکے, اور نفس کے پیچھے نہ چلے, نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلے. اس کے لیے بعض اوقات مباحات کے اندر بھی کچھ تقریر کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی رہنمائی، اس سے رہنمائی حاصل کر کے آدمی انہما فی الباحات سے بھی بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پیرامہ سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ایک دن رہ گیا ہے پرسوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تو وہاں تک کر لیں گے، بعد میں اللہ نے توفیق دی تو عید کے بعد جو اتوار کا بلنگ ہوتی ہے اس میں بات چلتی رہے گی ان شاء اللہ. وحمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد و علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله اغفر رحمتك ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. يا الله ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. يا الله ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. يا الله دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما. يا الله رحمت سے دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے نفس و شیطان کے مکائل سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مکائل سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص کامل عطا فرما، اپنی رضا کامل عطا فرما. یا رحم الرحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین. رحمان الدنیا و رحیمہا، ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، معصیتوں سے حفاظت فرما. یا اللہ معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں فکر سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، عمل مستقیم عطا فرما. اے اللہ اپنے رضا کامل کے مطابق زندگی عطا فرما. یا اللہ یہ رمضان کے جو باقی وعدہ چند ساعات ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے لیے ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و علی و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک. توحید کی ہم لوگ کا محبت جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو سماعت اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرکز مفتی اعظم پاکستان اور اسلام جس سے پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرکز اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب مرکز کی ہفتہ وار اسلامی مدارس کے بیان کی اور دیگر لمحے پالکوں کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس کے دنیا کے سالانہ مسائل گھر بیٹھے پاکستان حاصل کیا جا سکتا ہے.